Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Hej. Hej. Og velkommen til et program, der hedder De Sorte Spejdere, som er direkte, som sender i dag her på P3 i DR. Vi er lidt langsomme i dag, fordi begge to har fået eksperimentelt opereret dele af hjernen ud for at få det sendt til Kroatien. Så er det dig, Anders. Anders? Jeg så et gang af programmet, ikke? Ja. Hvor at, der var en anden, der var blevet lokalbedøvet i hovedet. Ja, sådan har jeg det dagligt. Og så skar man ligesom skalpen af. Forestil dig med pizzahjul. Det er det, de bruger. Og så løftede de sådan helt gæveløs-agtigt, så de skalpen af vedkommende. Han var stadig fuld bevidsthed. Han var fuld. Jeg ved ikke, om de havde taget skalpen af, mens han var ved bevidsthed. Men hvorom alting er, sker der hverken værre eller bedre, at der er åben ned til hjernen. Så man se den lille fyr ligge dernede. Ja, og så er personen med fuld bevidsthed, og så går de ned til ældrecenteret for eksempel, og så beder de om at tælle til 10, 1, 2, 3, 4. Og så prikker de, så en lille... Så kan han ikke. Og så kan han ikke. Og det samme var det, de gjorde det med hans åndedræt. Så kunne de se lige, hvor lang tid det er. Nej, det gjorde de ikke. Men det var bare, det var i forbindelse med noget epilepsiforskning. Ja. Så tænkte jeg bare, det er vildt, at man kan åbne bæret på en. Og på den måde. Ikke? Det, man skal huske, hvis man gør det derhjemme, ikke? Det er, vask hænderne først. På grund af infektion. Ja. Jeg, grund til at komme til at tænke over det, fordi jeg på lørdag... Der skal du have foretaget en trepanering. Ja, der skulle jeg have haft et helt jødestilas inde i munden og i ansigtet. Åh, to skinner, ja. Og jeg havde glædet mig så meget til at rende rundt med en nakketræk hele lørdagen. Men? Det skal jeg ikke alligevel, har jeg lige fået at vide. Og det er det ked af. Hmm. Ikke, ja, det skal man nok ikke være ked af, jeg ved ikke. Jeg savner bare at gå med nakketræk. Jeg vil bare sige på vegne af alle dem, som har fast bøjle gennem tiderne, der er ikke noget at savne. Nej, vel? Nej. Hedder det fast bøjle, det hedder ikke nakketræk? Nej, der er fast bøjle med nakketræk, der er fast bøjle uden nakketræk, så er der en ganebøjle med nakketræk, så er der bare et nakketræk for at irritere. Det er en af de værste. Nå, det var det, jeg skulle op på. Ja. Men, hvorfor kan du ikke få en ganebøjle med nakketræk? Det er da egentlig meget. Okay. Det er fordi, det man gør med et nakketræk, det er, at man trækker hele munden længere om bag hovedet. Ja. Fordi man simpelthen man tykker for langt ud i munden. Ja. Så trækker du hele tandsættet ind i munden. Så du får en pænere udtale. Og hvor lang tid går man med et nakketræk? Alt mellem 3 kvarter og 6 år. Stakkels de mennesker, der har gået med nakketræk. Ja, og der er jo mange forskellige slags nakketræk. Så er det helt store nakketræk, hvor man har sådan en hjelm. Altså, hvor man skal have byttet, hvor man tænder i undermunden af en eller anden grund, sidder i overmunden og skal flyttes ned. Det er virkelig kompliceret. Så går man altså med det stilas, der er om Christiansborgs slots tårn lige nu, ikke? Ja. Som man har set, det er det. Også flot. Det tager lidt stykke tid. Det gode er, kan jeg lytte, Christiansborg, det kender alle hele landet, eller det bør man kende. Det er jo der, hvor politikerne sidder. Det er jo en gammel festning, det er en gammel borg. Den er gammel, den er jo fra 1912 eller sådan noget, så ja. Huha, den skal der sættes i stand. Og have nyt kovertag igen, det skal den da, det skal den da, det skal den da. Men der er altså fordi det her... de opdagede kover, når det er stået, så bliver det sgu grønt. Det vil jeg ikke have. FIFA sagde den, grønt. Det skal fandme være koverfarvet. Nej, nej, nej, nej, det kan vi ikke arbejde nej, med. Nej, vi har noget nyt. Men det, man så har gjort, det er, der er et meget højt tårn der på Christiansborgs Slot. Slotstårnet. Slotstårnet. Ja. Det, man så har gjort, det er, at man har sat kæmpe stilas, hvidt stilas, udenover, så man ikke kan se, hvad hemmeligheden er. Hvad går de og roder med det? Hvad er det, de sker med? Og det har været siden starten af årtusindet, ikke? Jo, og det skal ikke er, at man er imod høje bygninger i bykernen i København. Det kan man ikke. Men vi kan godt lave et stilas, der lige ser grimt ud. Hvad med nogle bannerreklamer? Det manglede vi da bare lige for en Hyundai eller et eller andet. Pava. Crack. Ikke crack. Crap. Crap. Ja. Velkommen til programmet. Jeg er glad for at sige velkommen til så kort en præcis og fuldstændig korrekt fokuseret indledning af De Sorte Spejder i dag. Du kan godt se, kære lytter, det bærer hen imod at blive et djævelens... Ja, vi har mange tiltag i dag. Godt program. Der bliver lanceret mange nye ting. Ja, det derfor har vi også, vi har råd til at være lidt sure i starten. Vi skal til at starte. Vi starter med politik lige om et øjeblik. Ja. Det kan jeg så godt love. Men først det god musik. Velkommen. Red Hot Chili Peppers og noget, der hedder Give It Away Now. De Sorte Spejder, vi sender altså direkte her på P3 en dejlig... Hov, der er heller ikke noget lyd nu. Roligt, der er lyd i radioen. Der er sket et eller andet. Der er ingen lyd. Jeg har lyd, Anders. Jeg har ikke lyd. Lytterne her. Har lyd. Har du lyd? Jeg har lyd. Har du lyd af underlægningsmusik? Nej, nu har jeg lyd af underlægningsmusik. Det har jeg også, godt. Kære lytter, i øjeblikket, der raser der jo en politisk krig i Danmark. Det er højre mod venstre, det er de røde mod de blå. Mm-hmm. Det er sagen om tidligere indrigsminister og nuværende finansminister og en god ven af programmet her, Lars Løkke Rasmussens smus misbrug af de danske skatteyderes penge. Eller er det egentlig det? Det viser sig efter en gennemgang af flere tusind bilag, at der er blevet snydt for 680 kroner, så vidt jeg husker. Og det er selvfølgelig en alvorlig sag, kan man det sige. Er det. Ja. Og jeg er glad for, at vi bor i et land, hvor at, et parti som Socialdemokraterne, eller hvad kan man sige, oppositionen, som det jo går rigtig godt for i øjeblikket, må sige, at de virkelig er på... Altså, det går op i rigtig god politik i øjeblikket. Altså, det er virkelig de store emner, man har op. Det er rent faktisk lykkedes, hvilket vi også skal høre om lidt, Socialdemokraterne i denne her sag, ja, at undgå at sige velfærd en eneste gang, lige netop i den her debat. Det, gang. Det er nok, fordi Helle endnu ikke har været ude at sige noget. Det er ligesom omkring Jeppe Kofod. Hvad skete der egentlig? Da det så viser med Jeppe Kofod, okay, folk ikke var så meget imod ham alligevel, så kom Helle ud og sagde, jamen, så kan vi jo arbejde videre med at få bedre velfærd i Danmark. Altså, det fede er, at oppositionen er i krise. SF er ikke i krise, men de kan ikke rigtig bruge alle deres til noget som helst. Godt så. Det, der bare er sjovt... Det var en meget præcis politisk analyse, ja, og, lige kom der. Svært behøves det bare ikke at være. Nej. Det interessante er så, at jeg sidder og ser nyhederne hele morgenen. Mm-hmm. Og Anders Samuelsen, han var i nyhederne i dag. Det var han også i går for Ny Alliance. Han er for Ny Alliance, et parti, som man husker fra tilbage fra sidste år, som jeg har glemt, hvad han stod for. Ja, men det var det de mest... Eller, hvad var det? Det var et parti, som udsigt til en gang at være et af de mest magtfulde partier i det dansk det, politik. Det var, ja. En jordskreds sejr kunne man egentlig bruge. Ja, så var der en masse mennesker, der løb derhen. Så at det blev det så egentlig ikke helt alligevel. Så løb de den anden vej. Det gode er, at de stadig kan udtale sig om noget. Men hele morasset går ud på, at Lars Løkke Rasmussen så har haft nogle private penge liggende ude i forkontoret, hvor han så sendte sin kabinetssekretær ned og købte rundstykker, når han skulle have et møde med Kræftens Bekæmpelse. De penge valgte der så nogen, der, eller nogen, der glemte at tage penge fra hans kasse ude i forkontoret, og så brugte de så ministeriets dankort i stedet for, eller hvordan det nu var. Men det er 600-700 kroner for fanden, ikke? Det er et 60-siffret kronebeløb. Korrekt. En lille, inden vi skal høre to dejlige klip fra i morges, fordi sagen, jamen, det er som sådan en ting. Der er vi slet ikke kloge nok til at kunne sætte os ind i det. Men det interessante var i går, at Anders Samuelsen prøvede at sige i går morges i TV2-nyhederne, at man skulle lige lade være med at proportionsforrænge det hele. Hmm. Og der er også Socialdemokraterne havde nu været efter Lars Løkke Rasmussen for, at han i sin ministerbil havde sat ungerne af ved børnehaven. Og det må man ikke følge reglerne, men han havde gjort det, og det var sådan noget, som Anders Samuelsen fra Ny Alliance mente, at det var sådan set ok. Der vil jeg bare lige sige... Lars Løkke, han må drikke alt det vin, han vil, og købe alle de smøger på ministeriets penge. Jeg er sådan set ligeglad. Men der er noget, han ikke skal, så er det sæt hans unger af i ministerbilen. Okay. For op til flere gange om året, Anders, ikke? Ja. Der sker der jo det, at håndværkere... Åh ja, de stakkels ganske almindelige håndværkere. Lad os nu have ondt af dem. Nej, nej, overhovedet ikke. Jeg siger bare, folk der køber... Folk, der vil have en Cayenne og ikke har råd til den, der køber den på gule plade. Men Anders, jeg siger bare, at dem, altså, som har en gule plade bil, ja, som også arbejder, ja, og som på vej på arbejde, altså også dem, som er rigtig gode tømrere. Præcis. Som ikke er nogen tosset taber tømrere, ikke? Som der er få af. Som snyder og gør ved og sådan noget. At de også lige vil sætte ungerne af. Men så står skattefar sammen med politimanden lidt nede for enden af vejen og siger, hovsa, hopsan, hepsansan, har du lige sat dit barn af? Har du givet tilbud den institution på noget tømmerarbejde? Det tror jeg ikke, du har. Nå, så må vi da lige give dig en bøde. Jeg tror mere, de er ude på nogle golfbaner om lørdagen. Ja. Men okay. Ja, der er det jo fair nok. Der er det jo fair nok. Men må man tage ministerbilen ud? Det er jeg synes, udkommen. Det er så fryd med de gule plader, der får den nakket. Jeg ved det godt, men, nå, nej, men jeg gider da bare ikke. Og så skal, men han skal da heller ikke. Så vi har der været i Europaparlamentet. Og, men hele det der gule plader, det skulle afskaffes i morgen. Det skulle nemlig. Altså, det nemlig. Vi skal have en gule plader bil, hvis det er, man har brug for meget plads bag. Ja. Og det er meget, meget svært at jogge en hel tømmerforretning ind i en Cayenne, ikke? Jo, netop. Eller en Porsche 911, som jeg også så på gule plader. Ej, det peger at være Porsche 928. Så er man virkelig taberagtig, hvis man får et lad på sin Porsche 928. Fuck, hvor er man tavlig. Det er jo Paul McCartney og Wings, det her. Det fandt mig rigtigt. Og det er dig nummer, hvad hedder det? City Love Song, ikke? Ja, yep. Fordi at Paul McCartney altid blev drillet med, at han kun lavede kærlighedssange. Nå. Mens John Lennon, han kunne skrive en politik og tænke, hvis man ikke har nogen penge. Jeg har bare 300 millioner ud. Men hvem er det, der er her i dag? Ja. Der kan man bare se, hva'? De skød den helt rigtige bil. Det kan man sige, de gjorde. Omkring lykkes... Bare hans kone. Hey! Jeg hader Yoko Ono. Og ved du hvad? Jeg tror ikke, at ham der... Hvad hedder han? Charles Manson? Pierce Brosnan? Eller hvad han hedder? Pierce Brosnan. Skød, Snake Plissken der, der skød John Lennon. Snake Plissken, det var jo flugtaktion i New York. Ja, det er faktisk rigtigt. Først ville han kun hedde Snake, så i slutningen af filmen... Snake Plissken. Plissken. Top navn til en skurk. Snake Plissken. Hvad var ham? Han hed Rodney King. Nej, han hed... Yoko Ono. Nej, hvor jeg hader hende, mand. Hey. Hun skulle selvfølgelig ikke have været død. Og nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Hun var irriterende. Hun er så fucking irriterende. Lille gold digger, mand. Hun rev. Men det er så også John Lennon irriterende. Ej, jeg kunne godt lide ham. Okay. Anders, det er må jeg sige noget? Ja. En ting er, at det viser sig nu, at faktisk i denne her uge er reglerne omkring gulpladebiler blevet lavet om, så folk, der kører en gulpladebil, altså en Porsche eller en Taurek eller hvad de hedder. Cayenne, ja, sådan en... Eller... Som ikke er håndværkere, men det fede... Volvo. Det fede er, at man køber en Taurek ved 12'er, hvad ved jeg, giver 1,5 million kroner for den. Ja. På gulplader. Så river man en række sæder ud, ja, og sætter et gitter op. Ja. Og så er den varvogn. Og så skal man køre med et hvidt klistermærke bagpå, hvor der står, denne bil er godkendt, må benytte til privat brug. Ja, fordi du betaler med noget, der hedder skat. Ja, men det vil sige, at reglerne er blevet om det nu. Man må godt, hvis man har en gulpladebil, sætte sine børn af. I på vej til arbejde. Ja. Må man hente dem vej hjem? Næppe. Nej, nej, nej, nej. Træerne vokser ikke ind i hjem. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Men Christian Jensen, den dag han får børn, vores skatteminister, han vil naturligvis aldrig nogensinde... han skal lige konfirmere selv først, inden han får børn. Men apropos regelrytteri, ikke, så er det lykkedes Ekstrabladet at offentliggøre i dag Lars Løkke Rasmussens drukliste. Sådan der. Og ja, den er lidt omfangsrig. Den er mere omfangsrig, end vi egentlig havde troet, Anders. Jeg er nødt til at læse den op, fordi der sker noget på den liste, som vi chokerer dig. Ja. Han har 14. marts 2002 på natsværmeren i Aalborg indtaget for 131 kroner. Senere på samme aften for 400 kroner. Senere igen samme aften for 158 kroner. Så rykker selskabet videre til Onkel Tom i Aalborg, hvor de får tæer for 368 kroner. Og igen 14. marts på Papegøjen i Aalborg slutter de af med for 100 kroner. Det er det, der hedder en habil svigertur. Og alle, der er ved på Papegøjen, ved, at der kommer man ikke langt for 100 kroner. Så 22. marts siger, skriver, at han stadig på Papegøjen. Han er så... Nej, det er løgn. Han er rykket ned i pejsestuen. Der bruger han for 110 kroner. 17. maj, Togas vinstue, eller i København, 198 kroner. Drop ind København, 17. maj, 128. Så i snapstinget for 280 kroner. Så næste år, 3. april på Eventyrbar i Odense, ups, 296 kroner. Samme dag, Eventyrbar, 131 kroner. Så kan han lige til næste dag, så får den på Ryan's of Odense, en irsk musikpop, for 170 kroner, henholdsvis 72 kroner. Og Café Norden i København for 100 kroner 16. december. Det fortsætter, Anders. 8 ud af de 10 steder, der spiller de så dårlig musik, og der er så tavlige jambands, at, det er at Lars Løkke Rasmussen skulle straffes for at opsøge de steder, ja, hvor den ene fallerede musikant efter den anden sidder og spiller. Jeg tager lige på fluebriller på. Jeg er hele YouTube. Nej, det er du det ikke. Det er du ikke. Du er bare forkert placeret. Og Café Norden i København, hvor man bruger for 100 kroner, der kan man få et kuvertbrød for 100 kroner, der er jeg videre. Så er det 2004. Ja. Så begynder det at blive decideret mærkeligt. 21. juni, det er midsommer. Mm. 2 dage før Sankt Hans. Hvor går Lars Løkke hen? Kan du gætte? Det er København. Skal han ud og høre ordentlig musik? Nej, det skal han ikke. Café Europa. Han skal på Old English Pub. Han kan godt lide half and half. Det tror jeg nok. Og også fordi han forterer for 92 kroner. Billedet er bogført som fortering. Men der indtages ingen mad, kun 2 importøl. Nej, nej, nej, nej, nej. Det er da helt ja, men det er så groft, at den mand, han skal hives ud og omkalfatres. 19. august samme år, Grøften Tivoli, 223 kroner. Så er der ikke mere det år. Så 2005, Café Victor, 90 kroner igen. Undskyld, det er et år, der var der en rejemad i Grøften. Nej, nej, alt det her, det er druk. Det er druk, Anders. Det er massiv druk. Nej, nej, nej. Han har været ude og drikke flere dage på et år. Nej, nej, nej, nej. Okay, Café Victor har han altså kun 1. april i 2005. Det er det eneste, han har det år. 90 kroner. Og der skal ikke engang få et kuvertbrød på Café Victor. Så er det så forrige år. Snapstinget 2. februar, 100 kroner. 17. marts på Papegøjen. Tilbage til Papegøjen. 52 henholdsvis 58 kroner. Hvis jeg havde været på Madsen der i det helt fantastiske ekstra, så havde jeg lavet et kort. Ja, ja, ja. Og så har jeg vist, hvor han havde været henne, hvor mange gange. Og så kunne man ligesom selv opsøge de der steder, ikke? Det kommer i morgen. Ja, men der sker noget her nu, som chokerer lidt. 4. april, Café André Citroen. Citroen, det er den ude på Vesterbrogade. Mm-hmm. 282 kroner. Opsan. 2. maj, City Rock Café igen. Lad nu være. Kæft, nogle taglige steder, du går, Lars Løkke Rasmussen. Så ringe. Café Victor og Papegøjen. Vi skal have noget musik, Anders. Jamen, du skal lige have det sidste. I sidste år, 20. februar, DGI Byens Hotel. Ikke? Der tænker du for det første, hvorfor går man på DGI Byens Hotel i København? Der ligger mange andre glimrende hoteller i hele landet. Ja, ja, og når man bor sådan relativt tæt på, så kan man sige, okay, der er brugt 72 kroner. Hey, hvad kan man få for det? Udgiften er gået til køb af en hotelfilm, men den udgift skulle Løkke selv have betalt. Og her stopper ploven altså. En ting er, at man gerne vil på hotel hjemme i sin egen fødeby. Det kan der være mange grunde til. Men man skal ikke sidde og se naturfilm på vores regning. Det kan jeg love dig for, at man ikke skal. Man skal ikke køre. Og det er også noget, der falder tilbage på DGI Byen, for er der noget, som vi har forventninger om til et hotel, det er, at man bogfører eventuelle naturfilm som fortering på et hotelbilag. Det er noget af det, der altid står, at det vil fremgå på regningen som masser af peanuts eller sådan noget. Ja, og det er da mærkeligt, at det kræver ikke en højere handelseksamen, herr DGI-bydirektør, at banke den hudfilm over, hvor den hører hjemme. Det er sgu da alligevel vores minister, det handler om det her. Smule respekt. Og med et øjeblik en programoversigt. Ja. Men først, De Sorte Spiders, ugens uundgåelige, det er James Brown remix af et veto-nummer, der hedder Human, tror jeg. Det hedder Unite. Det er Veto og et nummer, der hedder Unite, og det er De Sorte Spiders ugens uundgåelige i denne her uge. Jeg synes stadig, Human er en bedre titel. Ja, men det var gammel Kabak Northen over. Mm. Remixet af James Brown. Og på vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan du klikke vores playlister, og så kan du se, hvilken af musik det er, vi spiller i programmet. Nu vil jeg gerne fortælle dig, hvad vi har tænkt os at bringe i dagens udgave af Spiderne. I dag, den 10. april 2004, som jo også er Kredes 37 års fødselsdag, har vi valgt at bringe følgende indslag. Introduktion til programmet. Malou Aamund, endnu et politisk fyrtårn, har skiftet mening igen. Morten Messerschmidt kræver svar fra kulturministeren på, hvorfor at TV2 har taget en særlig serie af programmet. Vi ser på. Ej, det ser vi synes ikke så meget på, men vi taler om det, ikke? Men så skal vi have et helt nyt indslag i dag, der hedder, Hvor blev de af? Hvor blev de af? Hvad blev der af dem? Og hvad blev det til? Så skal vi forbi, vi kan sige, det er vel et program, der er tilegnet dyr på en eller anden måde, fordi jeg glæder mig meget til at vende tilbage igen til Jes Dorph Petersen, som altså var morgenvært. Ja, det, og det, på, folk, der har set Jes Dorph om morgenen normalt, ville tænke, det kan ikke lade sig gøre. Nej, men han så set mig godt ud. Ja, han gjorde. Og Danmarks bedste mandlige tv-nyhedsvært. Og han har også tabt sig igen. Var helt fantastisk. Og jeg tænker, men det, der må have været rod i vagtplan. Der er noget Excel-ark, der er fucket op, fordi man tager sgu ikke the news anchor. Nej, tror, du har aldrig bedt Reimer Bo om at møde op. Jeg tror, der er tale om noget helt andet. Jeg tror, der er tale om, En eller anden er blevet syg, og så har Jes sagt, den tager jeg. Nej, jeg er Odense alligevel. Ja, sammen med Lars Løkke nede på Cigøjneren. På påfuglen. Ja. På hængedønnet. Nede på bundfaldet. Hvor vi lige sidder og drikker på svumpukken og få en sort øl. En barriere sammen med Lasse og Mathilde. fordi det er sådan, hvis det, skal handle, det skal handle om dyr. Fordi ja. At Jesdorf Petersen, han lavede en Jesdorf Petersen udgave af Dus med dyrene i morges. Og det gør han godt. Og TV2 Vejret har virkelig haft problemer, efter at de pumpede en snestorm op, som aldrig rigtig kom omkring påsketid. Ja, til ligesom at vurdere, hvilket noget stof laver vi nu. Nu når vi ikke ved så meget om vejret, så må vi finde noget andet stof. Og det har de gjort i morges. Og så er vi igen i anledning af 68-året for besættelsen af Danmark. Sjov med tyskere. Mm. Altså, hvor vi går grin og nar af tyskere. Ja, tak. I dag med Lufthansa. Ja. Så skal vi kigge forbi Deadline, anden sektion fra i søndags. Og det er en lidt gammel sag, men den er stadig god. Og så skal vi huske at tease. Skal vi have tillidsbingo? Og så skal vi tease for en blinklys-quiz. Og det er så glædeligt, at vi kan gøre det. Teknisk set er det her en nyskabelse. Det er så fantastisk. Der vil få radiohistorien til at dele sig selv op i før efter denne dag. Ja. Må jeg sige noget andet? Ja. Anders, i næste uge, eller næste uge igen, ja. Tirsdag den 22. april, kære lytter, hvis man har tid, lyst og lejlighed, ja. Så skal man være velkommen det er godt. Til at læse, jeg vil da sige, Danmarks bedste avis, ja. Metro Express. Det er pludselig Danmarks bedste avis. Altså, det er Danmarks bedste. Den dag er det i hvert fald Danmarks bedste avis. Længere går jeg ikke, vil jeg nok den sige. Den dag vil jeg også sige, der bliver det måske Danmarks bedste dagblad. Gratisvis, det er også et ord, jeg ikke rigtig bryder mig om mere. Nej, det vil sige, Danmarks bedste dagblad, Danmarks bedste avis. Ja, der tror du er meget høj. Okay, men det... Nu er du oppe på den høje moralske hest. Ja, nu hopper jeg lige ned fra hesten igen og siger... Normalt er disse gratisaviser rimelig... Altså, der er jeg nødt til at sige alt sammen. 24 timer kan jeg godt lide. Okay, på en massens lille træ. Den er lukket for et halvt år siden, det er derfor, jeg holder af den. Ja, okay. Men den 22. april, der tror jeg nok... Ej, det er fantastisk avis, Metro Express. Det er fordi, at... Vi skal være chefredaktør. Anders og jeg, vi er blevet ringet op og spurgt, om vi kunne tænke os at være chefredaktør for en dag på avisen. Ja. Og det har vi sagt ja til. Også fordi, at det giver os lejlighed til at lede og fordele arbejdet. Og sige, Frøken Weber, er de sød lige at stikke hovedet ind på kontoret i øjeblikket? Og det giver også mig lejlighed for at få fuldført min store drøm. Nemlig at... Skrive en biltest. Ah. Og hvilken test... Hvilken bil bør man teste, hvis man skal lave en biltest? Ja, det kan jeg ikke afsløre nu. Jeg får mulighed for at leve min drømme ud som indretningsarkitekt. På boligstoffet. Dejligt nummer, Anders. Ja, tak. Det er jo Gary Jules. Ja. Falling Wake. Og det er mest på grund af, at... Det er en sang, han har det ikke så godt, vel? Det kan man godt høre, ikke? Og så er det sådan noget med, at han synger Monkeys in my heart, rattling their cages. Og det synes jeg er meget dybt. Fordi når du har det, har du nogensinde, du har det rigtig dårligt, og næsten ikke kan holde ud, ikke? Så har det ligesom om, der er aber inde i hjertet, som lige rasler i burene. Ja. Tænk lige på den, du. Hold da kæft. Så skal man nok være musiker for helt. Men ja, jeg har haft det. Jeg er musiker. Jeg er mandolin, eller spiller meget banjo. Ja. Og klarinet. Spiller du spiller klismer. Vi skal til et helt nyt indslag i Det Sorte Spejder, mine damer og herrer. Vi burde have haft en fanfare, det har vi ikke. Men jeg kan fortælle, at indslaget hedder Hvor blev de af? Hvad blev der af dem? Og hvad blev de til? Og det er jo fra, hvor man tager kendisser, som ikke længere har helt den samme mediebevågenhed, som de har haft. Ja. Og siger, hvad blev de til? Man kan sige, mediestjerner kommer og går. Det gør de jo. Og det, der er det svære for de fleste mediestjerner, det er, at de bliver tiljublet af store folkemasser. Ja, og ofte er det svært at vende sig til en hverdag, hvor man så ikke bliver kendt på gaden. Telefonen holder op med at ringe. Pusle Helmut. For eksempel. Didu Jill. Det er Kajsø. Ole Ernst. Det er Kajsø, tror jeg nok lige, telefonen ringer rimelig ofte hos. Det er så. Men det er stået i mit manuskript. Men der er åbenbart nogen, der ikke ser fjernsyn her på relationen. Det siger jeg da, fordi punkt 1 reklamer. Hallo. Ja. Og så... Men det kunne for eksempel også være Poul Nyrup Rasmussen. Ja. Men tomheden, ikke? Ja, den kan godt være svært. Men det er jo ikke alle disse skæbner, som er blevet skæbne. Mange har fået en tilværelse bagefter, som er mindst lige så god som den, de havde i rampelyset. Nemlig. Og hvad laver de så i dag? Det er det, der er det spændende, ikke? Vend tilbage til dem efter den her tid, siger det skal. Og hvem har vi valgt at fokusere på i dag, Anders? Laura fra det program, som nogen måske kan huske for et par år, for et par uger siden. Ja, et par uger siden, der hed X-Factor. Laura blev nummer 2. Ja. Men hvad skete der siden? Der har været meget stille om X-Factor siden forrige lørdag. Ja. Fredag. Jeg husker også det. Ja. Jeg husker ham, der vandt. Martin, det går ikke så godt med billetsalget i øvrigt til de mange live-koncerter. Igen et symptom på, at stormen måske er ved at drive af. Men så, hvad er der blevet af Laura? Ja, hvad er der blevet af Laura? Laura blev nummer to. Det, der sidst sker, det er jo, at man kan sige, Martin og Laura, de har valgt overraskende retninger senere her i deres tilværelse, efter X-Factor. Ja. Fordi efter berømmelsen sødme var over, og hverdagen igen har ramt dem, så er de fundet ind til deres virkelige interesser. Mm. Og i dag skal vi høre Laura fortælle om sin virkelige interesse. Hvor hun står i dag, og hvordan er det, hvad er det, hun går og sysler med, efter sødmens sejr, sejrens sødme, eller næstens sødme sejren havde lagt sig. Ikke? Ja, ja. Det kommer her. Her er Laura, som hun er i dag, fuldstændig uncut. Hvad er det med dig, køber? Det ved jeg ikke. Folk de siger, at jeg er lidt tosset, fordi at, jeg har altid ting over det hele. Men jeg synes, det er hyggeligt. Det er lidt andet end gris. Gris, de er sådan lidt mere skrigeagtige og så videre. Kører det stille og roligt. Så det er nogle dejlige dyr. Få lov til at passe. Hvad mener du med, at du har cool ting over det hele? Jamen, jeg har kørt på hylderne, og jeg har køk, sut sko, og jeg har... Jamen, ja, alt er nøgleringe, og... Ja. Hvis man kan få sengetøj, der er sort-hvidt, så har jeg også det, og sådan elsker jeg alting med køer. Jeg tror bare, jeg kan godt lide, at de er så stille og så rolige. Og hvis du kommer i en grisestald, så skriger de jo hele tiden, når der er larm. Og der er, altså, det er der slet ikke ved køer. Altså, det er sådan nogle rolige væsener. De står jo lige så stille. Min veninde griner af mig, når jeg siger det, men de står lige så stille og kan finde på at bøvste op i hovedet. Og så kigger de bare på dig, som om du er åndssvag. Det synes jeg egentlig, det er hyggeligt, og det er en hyggelig adfærd. Sådan. Der er ikke så mange piger, der interesserer sig for køer. Fordi det er lidt mere hårdt fysisk arbejde, tror jeg. Men gris, der er nogle flere grisepiger. Fordi et gris, det ved jeg ikke. Der er også mange piger, der har det med, at gris, de får nogle små, søde unger og så videre. Men det synes jeg også køer gør. Og gris, det er heller ikke helt så hårdt fysisk arbejde. Men ved gris, er det også lidt mere moderrollen, sådan, tror jeg, man skal bruge der. Så jeg tror, det har lidt med det at gøre. Hvad skal du nu? Jeg skal ind og lige fejre foder, det sidste foder ind til køerne, sådan at de når at få spist op, inden vi skal til at malke. Fordi når vi malker, så skal de have nyt foder, sådan at de vil igennem malkestallen og har lyst til at komme ud og få noget nyt foder. Og man gik her og troede, at Laura, hun var tosset med gospel. Ja, men det er jo ikke, ene udelukker ikke det andet. Men det er skønt også, at det er et primærerhverv, som de unge mennesker finder hen i. Fordi at meget af det her show og dans og halløj godt kan blive overfladisk. I morgen, der er det Martin. Martin, de færreste husker vel Martin, men han var jo, han blev sgu da nummer et. Hvad blev der af Martin fra X-Factor? Hvor er han i dag? Hvad sker der? Hvad er hans virkelige interesse? Ret rørende portræt, vi har brygget sammen med Martin. Nu er der Unger Bunker musik. Næsten frem til betalingerne med Mie Rasmussen, fordi det her, det er musik for en plade, der hedder En Gumbo. Unger Bunker. Som er lavet Kasper Bjørke, og nummeret her, det hedder Igo Ugo. Det er også rimelig Unger Bunker-agtigt, ikke? Totalt. Men det, man kan godt skrue op ude i Seattle Bitterne og i Fiat Puntoerne, fordi det var rimelig godt. Det går stærkt. Kom. Kasper Bjørke og nummer, der hedder Igo Ugo, og det er da Unger Bunker musik i ordets bedste forstand. Og må jeg i den forbindelse gør opmærksom på, at vi her på P3 i morgen aften kl. 18.05 til kl. 21 har verdenspremiere på Kjeld Tolstrups nye program, hedder Unger Bunker på P3. Musik. Nå, undskyld. Jeg tror, det er Unger Bunker musik. Unger Bunker musik. Der blev det også for. Okay. Unger Bunker på P3 er et 3-timers program, hvor Kjeld Tolstrup, han spiller noget af det musik, han ikke når at spille i vores program. Ja. Han så spejder om eftermiddagen. Og så har han jo hyret en DJ til at gøre det grove mellem 20 og 21. Og i morgen, der er aften mellem kl. 20 og 21, der er det Anders Trantemøller special P3 Unger Bunker remix. Så DJ han har brændt en CD og sendt den med. Ja, svært er det sådan set ikke. Men jeg vil bare sige, det er i morgen fra kl. 18.05. Kjeld er også selvfølgelig gæst som altid. Vores kapelmester i morgen her i Sort Spejder. Så der tror jeg spændende er jo, om det er lige så god musik, som det plejer, eller om det er pludselig noget lort, han er med. Fordi så skal vi have lorten, og så spiller han selv, det ved jeg ikke. Ja, nu er klokken 15, der er nyheder. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til anden time af De Sorte Spejderes musikalske talkshow direkte her på P3. Mit navn er Anders Breinholt, og ved min side sidder min bedste ven, Anders Lund Madsen. Redaktionen er naturligvis også samlet i dag. Det er filosofen Carsten Holt. Det er Gryfred Nielsen, redaktionschef. Journalistpraktikant Rebecca Svensson og cheftekniker Peter Lovs. Det er et flot hold, og det er en flot dag, og det er en stor dag. Skuespilleren Vicky Berlin har jo igennem længere tid været i mediernes søgelys på grund af, ja, egentlig ved jeg ikke hvad, men det har hun. Ja. Heldigvis har hun en klumme i Ekstrabladet, hvor hun har lejlighed til ligesom at sætte ting i relief. Ja, tak. Og det er en klumme, som er i dag. Ja. Med titlen, det er så yndigt at følges ad. Jeg vil bare lige læse slutningen op, for jeg synes, det er meget smukt. Hvad handler klummen om? Den handler om kærlighed. Okay. Og det er et kontroversielt emne. Altså det, man kan sige, det der er så forbandet for Vicky Berlin, det er, at hun vælger at deltage i Vild med Dans. Bliver desværre kun nummer to, selvom at... Hvem blev nummer et? Hvad blev der af det? Det gjorde Robert Hansen. Jeg stemmer Robert. Og hvad hedder det? Jeg sendte 9 sms'er på Robert. Hold da. Det, der er så forbandet ved at være så kendt som Vicky Berlin, kendt for så store ting som Vild med Dans, det er, at pressen bare hele tiden hiver i en. De vil bare have en fli af en. Og det er jo ikke Berlingske Tidende, det er jo ikke Politikken, det er jo ikke Information, det er jo ikke Skuespillerbladet, det er jo ikke Komikerbladet. Det er jo, det er jo de seriøse blade, man vælger at tale ud til. Det er Se og Hør, det er Billedbladet, det er Kig Ind, og det er Her og Nu. Jeg tror også godt, du regner med, at TV-nyt, det der ugens oversigt over de største TV-programmer i Danmark på mandag, til kun 8 kroner, der er også en stor feature. Men det er bare skide svært at være så kendt, at alle bare vil hive en. Og så er det godt, at du er... Man har en klumme. Nemlig, fordi når man så fortæller om ens arbejde, og alt det, man kan finde ud af, alt det, man gør, hvor dygtig en skuespiller man er, og man skal på tur med Anders Birkow til bladene, så er det godt, at man kan have et sted, hvor man kan komme med sin egen mening om hvad man synes om noget, og man kan fremstille sig selv som en person. Prøv her. Mig kan I ikke tage røven på. Jeg stiller ikke op til hvad som helst. Nå, og der er andet i mit hoved end mig selv. Ja. Fordi det er jo det, der er også det fede ved klummer, det er, at man har lejlighed til at sige, det kan handle om Darfur. Ja. Det kan handle om... Danmarks Radios toiletforhold. Frygten ved at blive gammel. Der kan være mange emner. Ja. Vicky har valgt i dag emnet kærlighed. Det er sådan, det er følges ad. Og det er et kontroversielt emne, og den slutter så... Der er en lang betragtning om, at det ikke er nemt at være... Og med kærlighed, og det bliver ikke nemmere, hvis man også er kendt, Anders. Kan du ikke læse lidt op af det også? Jamen, jeg ved ikke rigtigt. Jo, okay. Men hvis du er politiker og i mediernes søgelys og falder for en pige på 15, så skal du ikke tro, at det er de skrevne og lovlige regler, der gælder. Jeg ved ikke, hvad det siger. Og hvis du er kæreste med Martin fra X-Factor, så kan du læse om dig selv, at du er en værre en, og at du går efter de kendte. For man kan da ikke tro, at en pige i den alder kan elske Martin for den lune, skønne fyr, han er. Så nu skal en ung pige 15 leve sin i forvejen svære teenageår med det markat, fordi en skrupelløs journalist vil sælge blade. Mit hjerte bløder for hende. Der er frygtelig æresdrab, fordi unge piger og drenge vælger med hjertet. De vælger at give livet for den korte tid, de kan leve sammen med den, de elsker. Æret vil have deres minde. Jeg er måske nok ikke den alt for troende rugbrødsdansker, der kun går i kirke, når det er jul, men jeg kan ikke forstå, hvordan man kan vælge ikke at tro på kærligheden. Igen et kontroversielt synspunkt, Anders, som jeg synes, det er flot, at der er nogen, der tør sige, det er også godt at være en kvinde i sin bedste alder, der sidder og fortæller om, hvor usle bladene er, at de skriver om kendtes kærlighedsforhold, når man selv Anders, gør alt for at holde sig ude af søgelyset og fortælle om sin kærlighed. Jeg har et godt eksempel på det, før gårsdagens kig ind om lidt. Tre af de fire, der kommer i løbet af en uge, at vi kan Berlin i de tre af dem. Men det er godt at kunne skrive en klumme og sige, det er simpelthen, de blade er nogle svin, de er efter folk, og de skal man fremstilles, fordi man har lidt kærlighed. Så er det godt, man hedder Vicky Berlin, og ikke selv stiller op og fortæller, at man skal giftes. Når man så ikke skal giftes, så har man været med en kæreste på... Det kommer nu. Nu går du for hurtigt. Ja, undskyld. Kærlighed bliver lynhurtigt gjort til noget syndigt og forkert, så snart vi ikke passer ind i de uskrevne regler, der er lagt for os. Alder, størrelse, nationalitet, hudfarve og den periode, man har været kærester. Ja. Nej, stop. Den periode, man har mellem kærester. En af de mere upagtede tabuer i kærligheden. Men er, det en, altså, er det en uge, eller er det to uger? Men det kommer vi også til. Ja. Er den for kort, altså perioden mellem kærester, så er den også gal. For alle andre skal nå at vende sig til tanken om et brud, før de kan tage stilling til en ny kærlighed. Alle andre end dem, det handler om. Men mindre man finder en, mens man er sammen Anders, med en anden. Tsch. Og i den tid må vi så parkere vores følelser, indtil der bliver givet grønt lys, hvis vi vil slippe for at blive udstillet som syndere. Og det er udstillet, der er det operative ord her. Heldigvis er kærlighed stærkere end nylonreb, og jeg vil ikke nøjes med at negligere den. Jeg sætter gerne mit hjerte i spotten. Jeg græder ingen tørre tårer, for jeg er stolt af at føle både smerte og nu kærlighed. For ja, jeg er forelsket. Og det er æd at sparke mig lækkert. Og jeg kan lige så godt tage straffen for det med det samme. Han er meget højere end mig. Han er yngre end mig. Og han er ganske enkelt vidunderlig. Det er fandme flot. I går fortalte Vicky Berlin om sin nye kæreste, Nikolaj. Ja, Nikolaj, ja. Han er så omsorgsfuld og kærlig, og har virkelig været der, når det gjaldt. Ja. Men vi er først lige blevet kærester på vores ferie. Hmm. Vi har kendt hinanden siden august sidste år. Men vi er først lige blevet kærester på vores ferie, siger Vicky, der indtil for nylig var forlovet med Christian Munk, 37, som hun skulle, eller det er hans alder, han hedder ikke Christian Munk, 37, muligvis på nettet, men som hun skulle giftes med til sommer, men i januar besluttede parret at afslutte forholdet og tage en tænkepause. Ja. Det må man da sige, Vicky gør. Jeg vil sige... Der var ikke andre inde i billedet, udtaler Vicky, da de tog en pause for 14 dage, nej. Det var de private ting i et forhold, som ikke fungerede mellem os. Helt almindelige banale årsager. Så vi havde brug for en pause til at tænke os om. Et bryllup forud gør også, at man lige tænker lidt ekstra over, hvad man føler, siger Vicky til Kigind. Ja. Og pausen, altså den pause, hun er i gang med nu, har vist sig at være sund for Vicky. For selvom det har været hårdt at bryde et langvarigt forhold, så udviklede venskabet sig med Nikolaj til mere. De blev venner på sættet til tjenesten, nu på tv. Men det tog først fart efter, at Vickys forliste forhold, hvor han viste sig at være en stor støtte for hende. Mm. Han har været en enorm støtte for mig, og været der hele tiden. Mm. Når jeg havde brug for ham, siger Vicky, og ligger ikke skjul på, at Nikolaj har måttet kæmpe længe for at vinde hendes hjerte. Mm. Helt fra start havde instruktøren nemlig et godt øje til den sjove pige, og han har måttet gå i en vis tid, par uger, med uforrettet sag. Mm. Han har måttet kæmpe for mig. Jeg kunne godt mærke, at han var vild med mig, men jeg er først blevet klar nu, da vi var på ferie sammen. Mm. Men vi var hele tiden venner, siger Vicky. Jeg synes, det er enormt godt. Og smiler. Jeg synes, det er enormt godt, at... Jeg vil sige... Jeg har et forslag, Anders. Mm. Skal vi ikke sige tillykke til parret? Tillykke. Og så love hinanden... At vi aldrig mere taler om det. At vi aldrig mere taler om det. Fordi jeg bliver helt... Jeg lige pludselig, det er sjovt, men det bliver også helt trist. Jamen, det er sæt trist. Vi snakker om det forleden, at det der med, at man kan godt lide at fremstille sig selv, som om, at man er jadevild, og man er et bytte, og hvorfor skal ens kærlighedsforhold udbasoneres i alle mulige aviser, og hvorfor skriver de løgnhistorier om en og alt muligt. Jamen, så skal man bare ikke stille op for fanden, Vicky Berlin. Hold nu op med at stille op og fortæl alt muligt crap. Og tænk i øvrigt også på, at hendes ekskæreste... Ja. Jeg tror heller ikke, han er helt tosset med, at hele hans privatliv eller hans kærlighedsaffære til hende her, der blev nummer to i Vild med Dans, og derfor er interessant at skrive om. Jeg er ked af det. Det er sgu ikke dit ellers ganske udmærket arbejde, Vicky. Det er jo ikke det, de skriver om. Bemærk lige det. De skriver om dit kærlighedsliv og tillykke med kærligheden, og det vil jeg godt sige, men det er dumt. Også fordi der kommer aldrig noget godt ud af det her. Nej, det ender ligesom... Det ender, at der er ikke... Og de holder aldrig op med at suge. Det er et godt eksempel på, at der kommer noget godt ud af det her. De holder aldrig op med at suge. Man skal... Og der kommer ikke noget den anden vej. Blive ved truet, mens vandet... Nej, det er hestene, der bises. ...løber ud af mælken. I går eftermiddag i programmet, lige inden vi sluttede, der havde vi et helt nyt... segment i programmet, som hedder... Sjov med tyskere. Nej, det hedder det så ikke, Anders. Nej, det hedder dialog, eller dialekt og... Dialog. Dialekt og dialog. Dialekt og diktion. Dialekt og diktion. Sjov med tyskere. Sjov med tyskere var undertitlen, korrekt. Og det har vi naturligvis også i dag. Og bare lige for en lille forsmag på det, så vil jeg godt spille et klip for det klip, vi skal spille senere. Please extinguish your cigarettes immediately. Mm. Og det er jo altså det lille segment, hvor at, ja, vi gør grin med tyskerne på den måde, de snakker engelsk. Fordi de tabte krigen. Who are we to speak? Jeg mener, folk faste lytterprogrammer har hørt, når vi er ruller det skoleengelsk ud og interviewer store danske... Yes, it's not so particularly well-funded. However... Now I will turn into a Danish. Så det er helt perfekt. Glimrende. Kære lytter, jeg vil godt præcisere og undskylde. Michael Jarnvig er naturligvis metrolog, uddannet metrolog, og han er på TV2-været. Det eneste, der bare forvirrer mig, det er, at Jarnvig jo har været alle, på alle vejrudsendelser i hele Danmark, på alle TV-stationer. Det er rigtigt, som man bliver lidt i tvivl om, hvor han egentlig var. Er vi klar? Ja. Hov, hvad var det? Det er tillidsbingo tid, mine damer og mine herrer. Sidder de i en bil? Sidder de et andet sted? Står de op? Løber de med deres Nike iTunes radio? Nej, det hedder det ikke, vel, Anders? Det er også lidt meget. Nej, den der chip, du kan sætte ned i solen? Ja, så smart. Har vi jo nok ikke radio. Pisse smart. Nej, fordi en iPod kan jo så ikke... Der skal man jo købe et ekstra modul for at kunne høre flot radio. Apple. Det er flot, Apple. Hvorfor har man ikke opfundet en vandtæt iPod? Fordi når jeg svømmer, så har jeg ikke noget musik. Så siger det... Fedt, nej. Næppe. Please extinguish your cigarettes immediately. Jeg har jo fløjet fra Accra til... Frankfurt med Lufthansa. Det er snails. Godt. Det er actually quite smelly. Hvad gør vi, Anders? Vi læser tal op, og så ringer folk ind. Det er jo ikke Einstein, men det fungerer. Er du klar? Ja. Skal jeg sige reglerne igen? Skal jeg sige reglerne? Ja. Okay. Kære lytter, hvis du har lyst til at lege med, og vil måske vinde t-shirts, så lav en plade i hovedet eller i virkeligheden. 15 tal mellem 1 og 90, begge tal inklusive, og sæt dig til at vinde. Så læser jeg tal op, når du mener, du har en række. Jamen, så ringer du ind på 70 20 20 20, og når vi siger hallo, så siger du tillidsbingo, og så har du vundet. Og hvad skulle du læse det første tal op med? Første tal er nummer 14. 14? Nummer 14. Og i den forbindelse vil jeg gerne sige, det er jo en kendt offentlig hemmelighed, at når vi har lyttere igennem, som ringer fra deres automobil, så skal vi også gætte deres blinklys. Vi vil godt offentliggøre, hvordan du kan vinde en t-shirt ved at hjælpe os med at sende en lyd ind af dit blinklys. Det er nemlig en egentlig blinklys-quiz, vi sætter gang i. Men den fortæller vi, når vi måske har en lytter igennem om et øjeblik, som befinder sig i en bil, hvor vi kan aktivere blinklyset. Vil så lige sige, at man må godt ringe ind, selvom man ikke... Føre et køretøj, ikke? Jo, absolut. Er der ikke nogen, der allerede nu har ringet ind på det første tal? Jo, det var der, men jeg har lige renset telefonen, forstået på den måde, at alle dem, som har ringet ind, før du har læst det første tal. Åh, selvfølgelig. Det er det måske lige at stramme den. Det næste tal er nummer 41. Hallo? Hallo? Tillesbingo. Ej, hvor er det dejligt. Tillykke. Tillykke. Tillykke. Du har vundet. Hvem taler vi med? I taler med June. June? Hej, June. Ja. Er det June eller June? Hej, Anders og Anders. June. Hvorfor ikke June, June? Det har min mor døbt mig. Jeg tror også, at June har June hørt rigtig mange gange. Ja, det... Men det så er stemningen, der er lagt for de næste 5 minutter. June, tillykke, du har vundet en og måske flere af de sorte spider-t-shirts. Ja. Jo, tak. June, jeg spørger dig noget? Ja. Det må du. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Amagerbrogade på Amager. Opsand. 3300 Superior. Yes. Nå, er det i nærheden af bopælen, eller er du på vej ind for at få nogle af de mange gode tilbud, Amagerbrogades mange handlede faldvider? Det er i nærheden af bopælen. Skal du på vej Amagercentret? Nej, det skal jeg ikke. Jone, hvis du skal være Amagercentret, det kan jeg da fortælle for folk, som ikke kender Amagercentret. Det er et typisk dansk indkøbscenter. Ja. Skide flot lavet og sådan noget. Og, men det, der gør det her sted lille smule mere pikant, specielt, det er, at du kan være sikker på, at folk, der er ansat i Københavns Lufthavn, de render rundt med deres lufthavnskort. Synligt, altså deres identitetskort, det de bruger, når de skal ind og ud af lufthavn, altså når de er på arbejde. Mm-hmm. Det har man valgt stadigvæk at lade hænge på sin jakke, så man kan se derop. Jeg arbejder i lufthavnen. Tænker man så, når man ser den her person. Det er jo også Amagers største arbejdsplads. Jeg vil så bare sige, at til de 25.000, der er ansat i lufthavnen, eller til dem, der går med deres kort deroppe, sige, der er 25.000 ansatte i Kastrup Lufthavn. Så det er måske ikke det mest eksklusive kort, dog at rende rundt. Det skal måske være, at du tager munden for fuld, fordi hvem ved, hvor June arbejder? Det er selvfølgelig ikke, June. Jeg arbejder på Gentofte Hospital. Så det... Som hvad, June? Som sygeplejerske. Ja, så har man gået efter pengene igen. Penge, griske. Og korte arbejdstider og et arbejde forbundet med en minimal ubekvemhed eller ubehag, ikke? Ja, jo. Hvilken afdeling er du på, June? Jeg er på et apopleksiafsnit. Det er jo noget med blodpropper. Det er det. Fuldstændig og meget præcist. Ja, tak. Gentofte Hospital er jo et af de nyest istandsatte hospitaler i Danmark. Ja, det er rigtigt. Hvor man virkelig har gjort noget. Er i gang med en fuld renovering, ja. Det er vel også tiltrængende, ikke? Det er det. Det må man sige. Det er det. Jo, hvor lang tid har du været sygeplejersk? To måneder. 2 måneder? Ja, så jeg er helt ny. Nej, og hvordan er det? Du kan jo så stadig huske din første dag som sygeplejerske. Hvordan? Var der nogen, der lød som om, de havde en anden sygdom, end den de havde, bare for at tage fisk på dig? Nej. Det var der ikke. Ja. Jeg kendte afdelingen i forvejen. Mm. Der havde du været i praktik? Det havde jeg nemlig. Ja. Hvor vil du mindst arbejde henne? På hvilken mindst afdeling? Mindst arbejde? Ja. Uha. Jeg er ikke så god til sådan noget med psykiatri. Hvorfor? Det siger mig ikke så frygtelig meget. Så jeg har ikke tålmodighed til det. Skal man heller ikke lave det. Men der er også mange psykiatriske patienter, som selv siger... Eller nej, det kan man ikke sige. Det har jeg at de ikke så godt kan lide psykiatrien. Præcis. Men der er jo også... apopleksi er jo, det kan jo godt være en af de tunge afdelinger, ikke? Hvor, altså, det er jo ikke det alle, der kommer ud igen, jo. Om jeg så må sige. Nej. Men det er, et rart sted at være? Det er et dejligt sted. Vi skal faktisk på... DR har faktisk lige været og lave en udsendelse med os. Nå. Om hvad? Ja, så kommer om det gode arbejdsliv. Det gode psykiske arbejdsmiljø. Altså som ja, i, at I rent faktisk har et godt arbejdsmiljø? Ja. Nå, ja. June, så... Ja. June, hvorfor June, så alt det her med, vi skal have mere løn? Vi har det så hårdt. Men det har vi også. Nå, det har vi. Men vi kan, vi kan godt stå frem i fjernsynet og sige, derfor, at vi har... Derfor har vi stadigvæk et godt psykisk arbejdsmiljø, selvom at det er fysisk stressende. Ja, det er godt. June, hvis du ikke skulle have været sygeplejerske, hvad var du så blevet, tror du? Ja, det er et godt spørgsmål. Mm. Læge? Nej. Retsmediciner måske? Ja. Også godt. Det tror jeg også er rigtig interessant. Ja, det tror jeg også. Ja, du har jo været faldgrædder, så du... Så jeg er jo næsten retsmediciner. Jeg er så tæt på at være retsmediciner, som man kan. Ja, der er virkelig... Der er to bøger, anatomibøger mere, man skulle have læst. Så havde man jo været nye Preben Gertinger. Er lægerne i orden, June? Det er de. De er rigtig søde. June, er du gift med en læge, eller kæreste med en læge, eller en anden inden for det sundhedsfaglige væsen? Nej. Luftkaptajn? Nej. Er der mange af lægerne, som stadig går i klokkesko? Altså de der små, sådan nogle Mokasiner med hvide tennissokker i? Klunker på. Er det stadig udbredt blandt læger? Det synes jeg ikke. Det er meget glædeligt. Ikke? Ja, det er du glad for at høre. Ja. Det er træsko, der er hittet. June, er du på vej på arbejde? Klokkesko. Nej, jeg er på vej hjem fra arbejde. Men jeg skulle bare lige høre, du sprang lidt over det. Har du en kæreste eller en mand? Det har jeg. Jeg har en kæreste. Tillykke. Og hvad hedder han eller hun? Han hedder Claus. Claus. Og hvad laver Claus, Jon? Claus, han er Ford-forhandler. Upsan, Ford skal han. Ja, der er vi Tårnby. Ja. Er det Tårnby? Nej. Zealandia automobiler i Ringsted, Sorø og Næstved og Slagelse. Tag lige om at pendle. Men han har godt en kugge at gøre det i. Men det, der er problemet nu ved vi jo godt, hvad du kører i, så tror jeg. Det er jo ikke sikkert. Ja. Det er jo bagerens børn, der aldrig får brød eller sådan noget, ikke? Jo, det er jo det. Men han pendler han til Ringsted for at sælge Ford-biler? Til Næstved, Det er meget. Hvorfor? Det er meget langt. Fordi at det er hans fars firma. Så det er jo sådan lidt familieforetagende, og så er det, man prioriterer at blive der. Så du overtager simpelthen, du bliver fru Ford i Næstved. Det gør Ringsted, jeg på et tidspunkt, Slagelse. Og når du er i staterne med Claus, så bliver Mrs. June Ford. Ikke? Yes. Så pludselig sådan der. Men indtil videre er far stadig ved roret i familiekoncernen? Det er han. Oh. Ja, det er han. Hvornår stopper han? Vi er ikke så gamle endnu. Det ved på en gud. Forhåbentlig sent, ikke? Forhåbentlig sent, jo. Men er han stadig de gamle C4-modeller ude forrest i butikken osv.? Nej. Okay. Det er der ikke. Det er S-Max. Det er der ikke. June, det er S-Max og Mondeo. Ja. Er du kommet af Amagerbrogade, som man siger? Ved du hvad, jeg har faktisk lige kørt ind med Fakta for lige at holde ind til siden. Modtaget, fordi nu stopper vi lige i vores musik, Hurt om Hej, og så skal vi høre blinklyset på den Ford Focus der. Ja, det synes jeg er en rigtig god idé. Lad os høre det. Det får I. Ja, tak. Jeg vil godt gætte. Det er fandme godt. Det er ikke en Focus, det er noget mindre. Det er en tak. Ja, tak. Det er en Ford Fiesta, og det er den nye. Jeg er ked af at sige, at det er ikke en Ford, Anders. Det er en Volvo S50. Eller V50, lyder. det skal jeg sige, hvad det er? Ja. Det er en Ford Mondeo. Nej. Og se her, Claus. Nej, svigerdatteren, hun skal da... Nej, hun skal nej, da have noget ordentligt. 97. fra 97. Det er der, hvor den designmæssigt toppede jo med den lille glade smil. Hvis jeg nogensinde kommer og siger, skat, hvad siger du til, vi bytter din Mondeo ud med en Scorpio? Så siger du, ved du hvad, skipper, så pakker du din taske og fucker til næste ved. Så kan du blive dernede. Ej, men Mondeo for 97. Han har den nye Mondeo. Det er fint nok. Der, det er den, hvor man tog S-Max-lygterne og sat bagpå og sagde, de passer næsten. De er måske lidt store, men skal okay. Skal lige sparkes ind. Julen, du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk, fordi Claus og dig har vundet en t-shirt, og i mailen skal du skrive størrelsen på din og Claus' t-shirt. Og din adresse. Adresse, så sender vi den. Og i emnefeltet skal June skrive. Hurlum Hejhuset. Ikke June. Hurlum Hejhuset. June. Ja, undskyld. Ja. Og så skal du have held og lykke på arbejdet. Jo, tak. I lige måde. Tusind tak, og tak fordi du ringede ind. Ja, tak. Ja, men selv tak. Og god dag, ikke? Tusind tak i lige måde. Moin. Moin. Hej. Hej. Så spiller vi en omgang lige om lidt mere, ikke? Det er sygeplejersker, de er altså lidt bedre end andre mennesker. Jeg elsker sygeplejersker. Sundhedspersonale som sådan er mennesker, man kun kan respektere. Yes. Her er, ja, verdens største fanklub med samlet. Ja, det er en dejlig sang. Oasis og Wonderwall. Anders? Pladen fuld. Det næste tal er 22. 22. 76. Hupsan, 76. Nummer 13. 13. Og 44. Det var godt nok hurtigt. 54. 54. Ja, det går faktisk ret hurtigt. Nummer 6. Den frække. Nummer 6. Åh, oh, hallo? Det er lidt spændende på. Ej, tillykke. Tillykke med det. Og der bliver kørt hurtigt, kan jeg høre. Hvem taler vi med? Torbjørn. Torbjørn, har du mulighed for at køre ind til siden? Ja, der er en rasteplads lige fremme. Hvad der var, så kører du ind der. Mens du kører ind der, Torbjørn, så vil jeg godt fortælle dig, kære lytter, at du kan være med i en lille blinklys-quiz. Hmm. Forstået på den måde, at vi på vores hjemmeside vil lave et afsnit, der hedder Blinklys-quizzen. Ja. Og det kommer til at foregå på den måde, at du skal sms'e en lyd af dit blinklys ind til os på adressen P3. Så skriver du dit bilmærke, og så sender du den til 1212. Og det er så vel at mærke en lydfil, som du kan vælge at optage på din mobiltelefon eller et diktafon, eller hvad du har. Du kan også sende det på en mail til os på satansyngel@dr.dk. Men sms, P3, og så mellemrum, og så skriver du bilmærke, og så vedhæfter du lydfilen, som skal indholde klik-klok-klik-klok dit billys. Du må også gerne faktisk skrive, hvad det er for et bilmærke, det drejer sig om, ikke? Ja. Fordi så ved vi det. Altså, så du sender os en e-mail, satansyngel@dr.dk, eller sms'er os en lydfil, og så fortæller du, hvilket blinklys, eller hvilken bil blinklyset tilhører. Og hvis man får offentliggjort sit blinklys, så vinder man jo, ikke? Det gør man da. Som tak for hjælpen, så vil vi da gerne give en t-shirt. Ja. Og i mellemtiden, er du kommet ind på restpladsen? Torbjørn. Torbjørn. Det er jeg. Og gudskelov. Torbjørn, hvilken resteplads er det? Det er faktisk bare en afkørsel. Åh, det er fint. Men er det, hvor ringer du fra? Omkring Randers lige nu. Kronjylland. Ja. Ja, er det syd eller nordpå, du kører? Jeg kører nordpå. Okay. Er du på vej hjem? Ja. Er det oppe i Aalborg eller længere op? Det er lige nord eller syd for Aalborg. Lige Svenstrup. Svenstrup, ja. Det er der, Jakob kom fra. Svenstrup, ja, okay. Svenstrup, godt, vi ringer. Torbjørn, hvad laver du til daglig? Jeg er GSM-tekniker. GSM? Så har du det for telefon? Ja. Men det vil sige, at du kan sige ekstremt præcis, hvor du er lige nu? Nej. Det, men det er jo igen det med bagerbørn og ingen boller og sådan noget. Jamen, ikke, GSM, det, ja, er, man, GS, det er jo ikke GS, GS. Det er GPS. Mobil. Åh, undskyld. Ja, et GPS, lille bogstav, og så pludselig skal I sidde der. Det er, fordi Anders har en NMT-telefon, og han overvejer, seriøst, skal jeg skifte den ud? Skal jeg ikke skifte den ud? Det, det går stadig på Grønland. 900 med nettet, det er fantastisk, og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Men nej, der er kommet noget, der hedder Dual Band. Og det fede er, at din telefon er selve terminalen, som det jo hedder i tavletaget. Ja, den skal foldes ud. Det er en god en. Torbjørn, så kører du rundt i sådan en licens-Lars-lignende bil, og så sidder du hele dagen der og måler? Nej, jeg sidder på et lille kontor og leger med en computer. Mm. Okay, ja, det var tæt på jo. Men hvor arbejder du henne? I Aalborg. Ja. Så i hovedkvarteret af Sonofon. Selvfølgelig. Ja. Har du nogensinde overvejet dengang, hvor de lavede de der sonofonreklamer med de der kundeservice-damer, ikke? Mm-hmm. Og sonofonbamsen, ja. Hvad var det, den hed? Den hed... Det kan jeg ikke huske. Torbjørn, det skal sidde. Torbjørn, det skal sidde helt frem i korttidsudkommelsen. Men det var jo... Det var heldigt. Det var før min tid. Man kan sige, Harry blev jo født, om du vil. Ja. Det er også skidegyldigt. Men dengang de sendte de mails ud om, vi skal bruge nogle søde mennesker for kundeservice, spurgte de så jer nede i GSM Support, om I kunne tænke jer at være med i nogle reklamerne, eller var det forbeholdt i kundeservice? Jeg tror ikke, vi er pæne nok. Det er før, det er også før Torbjørns tid, jo. Ja. Hvor lang tid har du arbejdet? Jeg har været der i 2 år snart. Ah, okay. Er det et godt sted at være? Det er fantastisk. Ja, det er godt. Og er der en fru Torbjørn derhjemme? Ja, det er der. Hmm. Hvad hedder hun? Der er en fru. Hun hedder Lene. Ja. Og hvad laver Lene? Hun læser til folkeskole der. Endnu en, der gør det for penge. Så skal vi have flere penge til husstanden. Ja, ja. Se os. Se mig. Jeg skal der er vel kun en ting, der overgår lønnen som folkeskolelærer. Det er SU'en, mens man studerer. Den er fantastisk. Ja, ja det er den faktisk. Det er jo utroligt. Er... Nå, men tak til hende fra os. Hvad skal hun være? Hvad for en lærer vil hun helst være? Religion. Sandt. Har I så en har I så sådan en fisk? Ja, en fisk bagen. Nej, vi har ikke nogen fisk. Godt. Torbjørn, hvor lang tid har I kendt hende? Hvad hedder din kæreste? Lene. Kone, og Lene. Hun hedder Lene, og vi har kendt hende i 5 år. Upsan. Er der børn til stede? Ja. Hold lille pus. Du skal da ikke virke så opgivende. Det skal nok gå. Hvor mange er der tale om? Der er kun en enkelt. Vi har 44 børn. 36? Nå, 2 år. Det er jo en dejlig alder. Er det en dreng eller en pige? Det er en lille pige. Nå. Torbjørn, vi skal til at høre dit blinklys. Ja, fordi at vi tidsmæssigt er presset her. Har du mulighed for at aktivere dit blinklys på den Ford? Jamen. Transit. På hvad? Nej, vi ser. Okay. Vi er klar. Sandy, det var sgu godt gættet. Ja. Hopsan, det er en Ford Transit. Jeg gætter Ford Transit. Anders, du, kom. Vi er travlt. Det er en Toyota, og det er en... Avensis. Nej, det er det ikke. Det er en Audi. Ushan. En Audi hvad? 80. Nej. Ja, 80 selvfølgelig. Pis. Selvfølgelig er det da en 4. Torbjørn, du skal sende os en e-post på satansyngel@dbunk.dk i emnefeltet. Der skriver du Audi AAA80. Og så skal du læse, jeg skal ud og køre Audi A's, eller S6, S eller A's5 snart. Åh, ja. Sindssygt. Torbjørn, farvel. Nej, og hils Lene for hylden. Vi skal afsted. Ja, det skal jeg nok. Okay, kør forsigtigt. Ha' det godt, Lene. Eller Torbjørn. Nej. Fordi at vi skal have vores sidste indslag, det der hedder dialekt og diktion. Ja. Det er 1 minut og 45 sekunder. Det er en tysker, der snakker engelsk, og det er det sidste, vi kan nå i programmet i dag. Men det er vigtigt, at man slutter med lidt undervisning i, hvordan man opfører sig i en flyver. Det er fra en 80'er, fra 1980'erne. Det er en sikkerhedsvideo fra det dejlige luftfartsselskab Lufthansa. Vi ses i morgen. Hej. For take-off, we kindly ask you to fasten your seat belts and to pull them tight. Our plane has 8 emergency exits located on both sides of the cabin. They are marked with the word exit. Illuminated path markings in the floor lead you to the emergency exits. In case of an emergency, you will leave the plane by way of slide rafts, which automatically inflate. Ladies and gentlemen, during our flights, the cabin air pressure will be maintained at a comfortable level. In case of sudden loss of pressure, oxygen mask will automatically drop on the cabin ceiling above you. Please extinguish your cigarettes immediately. Pull the mask towards you and press the opening firmly over your mouth and nose. Then assist children in fitting the mask properly. Please read our safety instructions carefully. They can be found in the seat pocket in front of you and contain all important information. Our cabin attendants will gladly answer any additional questions you may have. Please note that smoking in the following areas is not permitted: in the non-smoking sections and due to safety reasons in the lavatories and in the aisles. Please adjust the backrests of your seats into an upright position and fold up the tables. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Sådan der. Husk, at podcasten er klar inden klokken 18. Nu er klokken 16. Moin.